Wij gaan over naar het tweede gedeelte van de les, nachtles 91. We staan op de pagina 18, de regel 24. Een grote alinea begint. Dus hij had ons verteld dat zowel de hogere mens, dus Adam Kadmon, als de lagere mens hebben de structuur, hetzelfde principe van de structuur, kilim, en binnen de kilim is licht. En het licht wat binnen de kilim is, is de ziel, net zoals bij de lagere mens, is ziel, is binnen hem, binnen zijn lichaam. Zijn lichaam is als het ware is kilim, en binnen die kilim is ziel. Zo ook in het hogere kunnen we zien in Adam Kadmon, wanneer we spreken, dat het ook daar is, ook dat licht wat daarin is, in zijn kilim, dat is ook een soort ziel ten aanzien van de kilim, van die verjuwingen van licht van Adam Kadmon. Al is daar ook eigenlijk geen sprake nog van echt ware kilim, dat is nog alleen maar een kleine verjuwing van licht, maar toch, dat is nog steeds zo. Het principe is als dat. 24. Wachar Shebiarnu Inyan Bet Bechinot Anal Shehem Orot Vekilim Tsarich Lomar od pratim achirim. 25. Derech ketsara vehu. Ki vechinat orot haorot shehem atzmut haneshama הפנימית שבתוך הכלים, 26 כנל, הנה אלו האורות מתחלקים לבית בחינות, והם אור פנימי ואור מקיף. והעניין הוא כי 27 הנה האור המחיה והמאירה בתוך היוד ספירות הנקרא חילים. הנה יש בו בחינת 28 המתלבשת, יש בו בחינה המתלבשת 28 תוך הכלים כדמיון נשמה הנכנסת תוך אברי הגוף ומתלבשת תוך 29 איברי האדם ומחיה אותם ומאיר בהם בפנימיותם וזה יקרא אור פנימי. Nu keren we terug naar 24. Kijk, we moeten zien zo dat wij dit jaar tot september, wij begonnen in november begonnen we met Etz Chaim. So, onze taak is in het algemeen nu leren, aanhoren en leren, lezen en een beetje gevoel krijgen van de taal van Ai. Algemeen, zeer algemeen. En pas dan, in september, hoop ik Bezrat Hashem, dat wij zullen beginnen aan de ware studie van Eretz Chaim, dus van de structuur van de werelden. Wat we nu doen, is de bron te leren. Net zoals bij het bestuderen van Shlavei Sulam, wij als het ware de bron uitwerken, laat zeggen de leer door Shlavei Sulam is als het ware de leer om de Torah, de bron Torah en nog een andere bron Zoger te, hoe zeg je dat, uit te werken, tot klaarheid te brengen, zo ook Talmud Esra Sirot, dus is ook de leer zelf, uitwerking als het ware, eigenlijk wat wij gaan leren om de bron als het ware, ten aanzien van de bron het schijn. Duidelijk, ja? Eigenlijk is het op zichzelf staande het schijn. We hoeven als het ware niet nog iets daarbij te hebben. Maar het kan ons veel helpen. Talmud en Sera Sfirot, die geeft ons begripsapparaat, et cetera, et cetera. Maar in principe is natuurlijk afdoende Eretz Chaim en de Torah en Shlavei Sulam voldoende. Maar als extra is belangrijk natuurlijk Talmud en Sera Sfirot is natuurlijk een geweldige kracht heeft om voor ons, waarbij van beide kanten worden ze dan gegenereerd. Door wat wij nu leren, Eretz Chaim, zal test voor ons, Talmud en Sera Sfirot, test voor ons helderder zijn en omgekeerd. Oké? Wachar. Waar Shabiarnu in Jan bed Pinot Anal. En nadat wij hebben uitgelegd het aspect van die twee aspecten, zoals boven gezegd werd, Shahem, die zijn lichten, orot we kilim, lichten en kilim. Zarich lomar od pratim acherim. Het is noodzakelijk om nog andere details te vertellen, of vertellen over andere details. 25, derg tsara, op korte manier, beknopt. Wehu, en dat is ki vechinat orot. Shehem atzimut en ishama vapnimius vedoch kelim banal, dat het aspect van lichten, de essentie van de ziel, in essentie de ziel is, de innerlijke ziel is binnen de kelim, zoals gezegd werd, 26. Hine elu aorot mit chalkim, die deze lichten worden ingedeeld. Lebed b'chinot in twee aspecten. Shehem, die zijn or penimi en or makif. Innerlijk licht en uitwendig licht. Punt. Weinjan hu ki hinei haorem mechaye omeir toch omeira vetoch hajut sirot anikra pelim. 26 nijpunt. En het gaat erom dat zie hier dat het licht brengt levende, brengt, geeft levenskracht en schijnt binnen de tien sferot die heten kilim. Zie je, sferot zijn kilim. Hij geeft ons duidelijk te zien dat sferot zijn kilim en lichten zijn die vullen die kilim. Hinei, jesh bov kinat hamitlapeshet. In, daarin, zegt hij, in die lichten, er bestaat een aspect dat Amitlabeshet toch aspect van het zich inbedden binnen de kilim. De kedimion is shama, zoals te vergelijken met ziel, dat binnen organen van de, het lichaam binnenkomt. Om het labeshet en wordt ingebed toch Ivarei Adam binnen de organen van de mens. Umechayeyotam en geeft hen levenskracht. Omeir en schijnt bij hem in hen, in die organen. Bipnimutam van binnen hen. Weze yikra orpnimi. En dat heet orpnimi. Duidelijk, ja? Punt. Amnam. Or ze, 30. Or ze, memuat, legioto, jachol, lehit stamsem, ulehit labesh, tochakili. Echter, 29. Echter, dit licht wordt verminderd aangezien het in staat is om zich te beperken en zich in te bedden in binnen de kilim. Inbedden kan je ook met zich gebruiken. Oké. En zich inbedden in kilim. Dus hij zegt duidelijk, ja, dat orpnimi licht, wat innerlijke licht is, kan zich dus verminderen. Dus omdat hij vermindert zichzelf, kan hij dan ook binnen de kilim komen. Punt 30. We jesh pchina bet or gadol de 31 mimenu asher ein koach bekilim lesovlo ulehagbilo toch primiutam venishaer bifchinat or makif 32, Alehem Mibachuts. Omeir Lehem Behyoto or Makiv Alehem. En 30 naar het punt. Vyeshpchina, en er is ook een tweede aspect. Licht dat groter is dan dat, dan Orpnimidus. 31. Asher enkhoeg, waarbij dus geen kracht is in de kilim om hem te verdragen, ulag bilo, en hem te begrenzen, toch neem je dan binnen hen, binnen die kilim. Wanneer Shaar bevindt Ormakief, en hij blijft als Ormakief, als omringend licht, 32, alleen hem boven hen, om hen heen, Mibachuts, van buiten, boven hen, van buiten leeft hij. Omeirlehem, en hij schijnt hen, Begeto Ormakief alehem, als zijnde Ormakief, omringend licht, alehem, boven hen. Nog een zinnetje? We gam in Jan Zehu Badam 33 Tachton, Hatachton Kmo Shechtov Bimakomo Bezrat Hashem Ki Ein Lecha Shum Or Shebachol Haolamot Kulam Shein 34 Bo Bet Pchinot Eil Shehem Bechinat Or Pnimi Katan Ve Or Makiv Gadol Ze Bipnimiut Akli Ve Ze Makiv 35 Saviv Mibachutsa Lekli. Terug 32 in het midden, na het puntje. We gaan in Jan Zehu, en ook dit, aspect is, hetzelfde is bij Adam Atachton 33, hetzelfde is ook bij de lagere mens. Kmoshe Ichtovim Komo, zoals ik zal schrijven op zijn plaats. Weizrat Hashem, kijk, zeg je ook, Weizrat Hashem, met Gods hulp zal ik schrijven. Schrijf niets aan zichzelf. Ki ein lecha shum or, omdat er geen licht is. Shebachol haolamot kulam, in alle werelden. She ein 34 bo bet pchinot eilu, die beide aspecten niet heeft. Shehem pchinat or Pnimi Katan, die twee aspecten zijn Or Pnimi Katan, het het innerlijke licht dat klein is we Or Makiv Gadol, en Or Makiv omringend licht dat groot is. Zeiwi Pnimi Yot Hekli, de eerste is in het innerlijke van de, en in het inwendige deel van de kli, dus orpnimi, we ze, en de andere, dus het andere, or makief, makief, omringt, 35, saviv, rondom, mi bachutsa kli, van buiten de kli. Vehinei, Chmo Shebachelika Or Jezbo wet Pchinot ken Bachelek Akilim Jez Bahem 36 Bet Pchinot Kajutseba Eilu Ki Einlacha Shum Kli Vaulam She'ein bo bet pchinot vehem bechinat 37 pnimiut hakli asher sham itlapshot vehit dapkot aor pnimi bo veatsmo betocho. We od jes 38 beginat bet chitsoni utakli asher alav mi bachutz sovev umakiv or hanal. We keren terug naar de regel 35 na het punt. Wehinei, Moshe Becheleka Or, Jezbo Betchinot. Oh, hij zegt zo, Enu. En zie hier, dat net zoals in het deel van het licht, in het licht is, Jezbo Betchinot, die heeft twee aspecten, dat heeft twee aspecten. Ken we gelijke kilim, zo ook in het onderdeel van kilim, yes, 36, behem, ook de kilim hebben twee pchinot, twee aspecten, kajotseva elu, zoals deze, net zoals licht heeft twee aspecten, ja, orpnimi en ormakiv, zo is ook die overeenkomstig ook kilim hebben ook twee. Oké. Nog een keer herhaalde hij ons op een heel andere subtiele manier dat dit ingeprent wordt bij ons en dat wij dat lichter door ontvangen. Ki ein lecha shum kli baolam. Kijk nou wat hij zegt. Want er is geen kli, nergens in de wereld bestaat een kli. She ein bo Betchinot die geen twee aspecten heeft. We hem en die zijn. Beginat 37. Pneumiot akli. Het inwendige deel van de kli. Asher sham. Hitlapshot. Weitapkot. Ba. Aor pneumi. Waarbij. Waarin. Dat daar. Ingebed wordt. En samenvloeiing is en aangehecht zijn van orpnimi, dus daar zit orpnimi in het inwendige gedeelte bevindt zich orpnimi bovenatsmo en daarin zelf, binnen hem dus binnen die binnen dat gedeelte, dat orp, binnen dat gedeelte van, inwendig gedeelte van de kli, daar bevindt zich orpnimi. Naar overeenkomst, in overeenkomst, naar een eigenschap, ja? We ode en nog, yes, en nog bestaat, 38, begin naar bed, nog een tweede aspect, chitsoni uta kli, het uitwendige gedeelte, het uitwendige gedeelte van de kli, asher alaf mi bachutz, dat boven hem, boven het wendige gedeelte, boven het inwendige gedeelte, mi bachutz van buiten het inwendige gedeelte van de kli bestaat nog een chitsoniut, een uitwendig gedeelte van de kli. Zo hebben we dat eromheen is. Umakief en omringt zowel Umakief or Anaf en omringt het licht, zoals boven gezegd is. Oké, dat is twee. In het licht hebben we twee, en in kelim hebben we ook twee. Nou, dat was hem voor vandaag. En nog even misschien een paar woorden over de slogan van de dag. Hij bracht ons alleen maar bezwaren, als het ware. Maar wat zou de slogan van de dag zijn? Ja, dat al die bezwaren die opkomen, net zoals hij ons vertelt, straks zullen we zien dat al die bezwaren van schijnbare discrepantie tussen stellingen van Rabbi Abba en Rabbi Hizkia, zal die straks ons dat allemaal brengen naar shalom, naar eenheid op een hoger niveau, waarbij we zullen zien dat er geen dat zij niet elkaar tegenspreken. En zo ook probeer ook alle discrepanties, schijnbare tegenstellingen die jij aantreft, om die op hoger niveau tot eenheid en shalom te brengen. Zie, hij heeft shalom. Shalom is een eenheid wat je verkrijgt, waarbij jij die twee op een hoger niveau, die twee schijnbaar onoverbrugbare tegenstellingen op een hoger niveau tot eenheid en shalom brengt. Nog een prettige dag allemaal toegewenst.